بسم الله الرحمن الرحيم والبدل والمعطوف غير ما ذكر حكمه حكم المستقل مطلقا حكم ده بدل كأغا واقش بدل واقش شبه ده منادانا برابر خبر ده كأغا منادا مبني بي او كمعرب بي او حكم ده معطوف غير ده أغنى جه كم مخي ذكر شو مخي أغا ذكر شو چه دخول ده یا فاغی بانده ممتنع بی نو دا با پا دی بانده با دخول ده یا ممتنع نبی او حقا دا چه دا معرب باللام نبی نو حکم دا هر واحد دا دی دوارنا پشان دا حکم دا منادا مستقل مطلقاً برابر خبر ده که دواړه مفردین وي او که مضافین وي او که مشابه وي د مضاف سره معرفی وي او که دواړه نکری وي خوش ځکه حکم بشان د منادا مستقل دی ذکر چه پا بدل کی چه کم ده دا پا حکم دا تقریر دا عامل کی ده بدل پا حکم دا تقریر دا عامل کی ده او پا معطوف کی حرف عطب دا قائم مقام دا حرف ندا گرده دلی ده نو دا دیو جنبا دا بدل و دا معطوف دا غیر ما ذکرنا د حکم با پشان د حکم د منادا مستقل باندې وی به سوال واردی چې مخ کې دو سیزونه ذکر شوی دي یو بدل او بل معطوف دی او مصنف رحمه الله هغه ته ضمیر د مفرد راجه کړی دی په حکمه کې نو مطابقت را نغی پا ما بین دراجی او دو مردی کی پا کار دادا چه مصنف رحمه الله دا سی ویلی وی حکم و هما حکم دو دوارو شان دو حکم دو منادا مستقل دی جواب داده چه افراد دو زمیر دا فاعتبار دو کل واحدین سره دی افراد ده زمیر اعتبار ده کل واحدین سره ده نو ځکه مونږ په معنا کې دا خبر ذکر کړل چې حکم ده هر واحد ده دواړو حکم ده منادا مستقل ده اوس مثال ده منادا اوس مثال وګورئ ده بدل مضافه مثال وګورئ بدل مضافه لکه یا زیدو ابا عبدالله یا زیدو ابا عبدالله مثال اگره ده شب مضاف لکه یا زیدو طالعا جبلا مثال اگره ده بدل معرفی ده بدل ده معرفی یا زیدو عمرو یا زیدو عمرو او مثال ده بدل ده نکری لکه یا زیدو رجلا صالحا وی پده مای نفرمای مصنف والبدل بدل ده منادانا مبنیو که معرف او معطوف غیر ده اغنا چه کم مخی ذکر شو یعنی چه نوی ممتنع دخول ده یا آغی بنده حکم ده هر واحد ده دوارنا ده حکم ده منادا مستقل ده مطلقا خج سوال واردیگی، سوال داده چه تاسویل منادا مفرد معرفه مبنیوی پا زمی بنده، ندا قاعده ستا منقود شلا پا یا زید ابن عمرین بنده، یا دلتا دا منادا مفرد معرفه ده او دلتا اختیار د فتحه ده، پا یا زید بنده فتحه ویل غردی اولادی او زم جایز ده، یا زید ابن عمرینو میلشه جایز ده، خو اختیار او غر اولاد ده چه یا زید ابن عمرینو پوی مصنف رحمه الله دا جواب کوي فو العلم الموصوف بابن او ابنت سرا. نو مصنف فرمایي والعلم اغه منادا چې اغه علم واقع شوی ده، او دا علم موصوفی به ابنن په لفظ د ابن معنی په غیر د تانه، یا موصوفی په لفظ د ابنتین باندې سره د تانه، په حال کون د دغه ابن کې مضافن الی علم آخر چې اغه مضافی بل علم ته، اغه مضافی نیختار فتحه په دغه کې با پتها غوره کولی شي او مختار کولی بشي، اگر که قیاس تقاضا د څه کوي د ذمه کوي، خو دلته به پتحه سوي ده مختاره کولی شي، ځکه چې دا قسم منادا کثیر الاستعمال له او کثرت استعمال تقاضا د خفت کوي او فتح احف الحركات دین، د دې وجه نه به دی کې فتح سوي ده مختار وي. بیا سوال واردیږي، سوال دا واردیږي چې تا دا خبره وکړله چې دخول د حرف ندا ممتنع ده په معرب باللام باندې، پرون دا خبره شوې وه چې دخول د حرف ندا دا ممتنع ده په معرب باللام باندې، نو ستا دا قاعده منقوضه شوله په یا ایها الرجل باندې، په یا هذا الرجل باندې، په یا ایها هذا الرجل باندې، ځکه په دې امثله کې الرجل دا معرب باللام ده، پایګه نه پی او حرف ندا ور باندې داخل شوی دا. مصنف جواب کو و اذا نودي المعرف باللام سرا، وای و اذا نودي المعرف باللام کله چې قص کړی شي اراده کړی شي ندا د معرف باللام، نویل شي یا ایها الرجل په توصید د امرین باندې، یو ایود او بل هذا، او ویل شي یا هذا الرجل په توسط د هذا باندې، و یا ایو هذا الرجل ویل شي په توسط د امرین سره، یو ایود او بل اسم اشاره ده. حاصل جواب داره، حاصل جواب داره چې دخول د حرف ندا په معرب باللام باندې بالذات ممتنع ده، دخول د حرف ندا په معرب باللام باندې بالذات ممتنع ده، نه بالواسطه، او دل د واسطه موجوده ده، منځ کې واسطه راوړل شوې دي کین دي، په چا کې دوه واسطه راوړل شوې دي او په چا کې یو واسطه راوړل شوې ده، وای به سوال واردی. سوال داده چې تاسو ویلې چې منادا مفرد معرفه، نادا مفرد معرفه چې کله منادا مفرد معرفه وي او د هغې تابع راشي، نو تابع د منادا مفرد معرفه کې جواز د وجهینو دی چې نسب دی او بله فتحه ده، ندل تا ایو منادا مفرد معرفه ده پا یا ایو هر رجلو کی ایو منادا مفرد معرفه ده او الرجلو دای تابع واقع شوه ده پویگی او پا توابع ده منادا مفرد معرفه که جواز الامرین و جواز الوجهین ده کما مر را یو نسب ده او بل پتح ده حالان کې نحاتو په الرجل کې التزام در رفع کړی ده حالان کې نحاتو التزام در رفع کړی ده سوال به مقرر کړي پوښي سوال دا ده چې یا ایو هر رجل کې ایو منادا ده ایو منادا مفرد معرفه ده او الرجل دای تابع ده او په توابع د منادا مفرد معرفی کی جواز الوجهین دی حالان کې نحاتو التزام د رفع د الرجلو کړی دی مصنف رحمه الله جواب کوي فرمای والتزمو رفع الرجل نحاتو التزام کړی دی د رفع د الرجل چې دې باندې بره په سوي ده خامخا راځي ولې لأنه المقصود بالنداء زك دا رجل مقصود بالنداء رجل مقصود بالنداء دا مقصود بالنداء ندي وجنا دي بسوي دا دي با رفع دي باندي رازي او دا كم رجل مقصود اصلي بالنداء او ايو اسم اشارة دا هو مقصود ندي بلکه دا دوانا هو وسيلة دا ندا دا الرجل تا پوئی زگا که چل تا تا الرجل دینا حذف کے تاریبا نگورا ندا باطلی که نباطلی گی الرجل تا حذف کے نو ندا باطلی گی او که چل تا صفت حذف کے نبیسا شده نباطلی گی ندا کنا نو حاصل جواب داده چه دلتا نحاتو التزام در رفع در رجل زده کرده ده چه رجل مقصود بالنداء ده و توابعه دا مجرور ده او دا عطب ده پا الرجل بانده والتزمو رفع الرجل و توابعه او دا جواب ده یو سوال مقدر ده چه ده؟ جواب سوال مقدر ده سوال داده چه هر کل الرجلو دا مقصود بالندا وگرزیده ندا پا حکم دا منادا مفرد معرفی که وگرزیده دا پا حکم دا منادا او پا توابع دا منادا مفرد معرفی کی جواز الوجهین وی نبکار داره چه دی پا توابع کم دسوی دا جواز الوجهین وی اول امر لیسا کذالک خبر خدا سے ندا نو مصنف جواب که و توابعه چه نحاتو التزام در رفع کرده ده پا الرجلو که مو پا توابع در الرجلو که هم التزام در رفع کرده ده ولی کرده ده لأنها توابع معرب زکا چه دا توابع در معرب دی او توابع د معرب تابع د لفظ وی توابع د معرب تابع د لفظ وی او اے طالبانو شرح ملا لکی چې دا جواز د وجهینو دا په منادا مبنی کی وی جواز د وجهینو په منادا مبنی کی وی او دا خو توابع د چا دی توابع د معرب دی او توابع د معرب دا تابع د لفظ وی نه په دې کې جواز الوجهین نشته ده بس ده سبب ان شاء الله ترخیم المنادات ورسو کو جنجو